Ayette kaldık. Şura suresinin 31. ayeti. 30. ayeti bitirdik. Yüce Allah diyor ki 30. ayet, 31. ayette وَمَا أَنْتُمْ siz değilsiniz بِمُعْجِز۪ينَ aciz bırakacak, çaresiz bırakacak değilsiniz fil erli yeryüzünde ve maalekum min dunillahi Allah'tan başka yoktur sizin için min veliyyin bir dost ve la nasirin ve de bir yardımcı yoktur. Ayetin manası bu. Onu akşamdan yapacaksın. Tembel adamlar. Bu talebeler çok tembel. Bunlara not vermeyiz. Şimdi bu ayeti kerimeden ele almamız gereken bir iki konu var. Bunlardan bir tanesi وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ dediğinden kasıt nedir? Yani Allah-u Teala diyor ki siz yeryüzünde aciz bırakacak değilsiniz. Aciz bırakmak demek mağlup etmek demek. Çaresiz bırakmak demek. Kimdir bu? Kim bu insanlar? وَمَا أَنْتُمْ dediği tüm insanlığa hitap ediyor. Yani Müslümanı ile, kafiri ile, ehli kitabı ile herkese hitap ediyor. Değilsiniz fil erli yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak durumda değilsiniz. Bu aciz bırakmanın birkaç boyutuyla ele almamız gerekir. Birincisi acizlik arkadaşlar en çok fikir dalındadır. Kültür dalındadır, bilgi dalındadır. Bir millet, bir milleti bilgi dalında, kültür bazında aciz bıraktığı zaman o millet mutlaka aşağılık duygusu hissedecektir. Bu bir realitedir. Galibiyet, mağlubiyet düşünce bazındadır. Ölüm bazında değildir. Yani çok insan ölmüş bir savaşta mağlup oldu. O manada değildir bu. Esas mağlubiyet, galibiyet fikir bazındadır. Düşünce bazındadır. Şimdi burada Allah-u Teala'nın birinci boyutu yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazsınız dediği konu ne? Bilgi sahasında. Yani siz kendi fetvalarınızla, düşüncelerinizle Allah'ın düşüncesini aciz bırakamazsınız. Onu yenemezsiniz. Bu vahyi şu Kur'an-ı Kerim'in üstünde bir fikir beyan etme imkanınız yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın vahyini aciz bırakamazsınız, mağlup edemezsiniz demektir bu. Esas burasıdır yani. Çünkü insanlık ya Kur'an'ın lehine mücadele veriyor ya aleyhine mücadele veriyor. Aleyhine mücadele verenler Kur'an-ı Kerim'i mağlup edemeyeceklerini bilmesi gerektiğini söylüyor burada Allah-u Teala. Birinci boyutu bu. Yani aciz bırakmanın birinci boyutu bu. Ha o zaman şu çıkıyor. Bakınız. Kur'an-ı Kerim'e vakıf olan insanların düşünceleri, onların ürettikleri kültür dünyada aciz bırakılamaz. Bugün aciz kaldıysa İslam düşüncesi, demek ki Kur'an-ı Kerim'e vakıf değildi ondan. İşte sana matematiksel formülü getirdik, konuyu neticeye getirdik yani. Demek ki eğer bugün bir kültür mücadelesinde, bilgi mücadelesinde İslam alemi kaybetmiş ise, ki öyle görünüyor zahiren dünyada, o zaman biz Kur'an'dan uzaklaştığımız için bu olmuştur. Kur'an'ın mayaladığı düşünce mağlup olamaz. Ha şimdi işte burada gündeme geliyor. Ne geliyor gündeme? Demek ki biz mantar gibi Kur'an'ın dışında bir kültür oluşturmaya kalkmışız da bundan. Mantar gibi bir din oluşturmaya kalkmışız da bundan. kaybetmişiz. Öyleyse burada Allah-u Teala diyor ki beni aciz bırakamazsınız. O zaman bu ayet tersine döndü. Nasıl olacak bu iş? O zaman bizde hata var. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisinde değil, bizde bir hata vardır. Biz Kur'an-ı Kerim'den ışık alamadığımız için, onunla düşüncelerimizi yoğurmadığımız için ve bizim kültürümüz, bak bilgimiz mağlup olup gidiyor. Çünkü niye? İşte bunun niyesi şu. Geleceğe yönelik fikir üretemeyen, geleceğin hayatına şekil verecek düşünceleri üretemeyen nesiller mağlup olurlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün düşünce sistemi ahirete yöneliktir. Yani geleceğe yöneliktir. Ahiret inancı bu demektir. İstikbale yönelik fikir üretir Kur'an-ı Kerim. Hayatı ona göre düzenlemeye çalışır. Bunu biz hayatımıza geçirmedik. Sadece Allah'a, ahirete inanıyoruz. O kadar. Böyle diyoruz. Bu imanı hayata geçiremedik. Yani böyle ahirete inanıyorum demekle bir şey olmuyor ki. Nasıl fikir üretiyor musun? Uzun vadeli düşünce üretebiliyor musun? İşte Kur'an-ı Kerim'in önerdiği bu düşünce tarzını biz hayata geçiremedik. İşte kaybımız burada oluyor. Kaybımız burada oluyor. Biz efendim çok geri fikirlerle, mezarlarla uğraşıyoruz. Mezardaki insanların bizim hayatımıza yön vermesini istiyoruz. Ölüler bizi idare ediyor. Ölüler. Olacak iş değil. Halbuki bizi diri idare etmesi diyor. Diri olan da Allah'tır. Hayyül kayyumdur Allah. Hay, diriyim ben diyor. Diri. Biz diriden fikir almıyoruz, ölüden fikir alıyoruz. Olacak iş değil. Bu böyle bir fikir mağlup olur tabii yani şimdi. Burada onu söylüyor. Allah-u Teala burada ilan vermiş. 1400 sene bir ilan çıkarmış, bir beyanat vermiş Allah. O beyanatında diyor ki, yeryüzünde kimse beni aciz bırakamaz. Öyle demiş. Ha demek ki, değerli kardeşlerim, Müslümanlar Kur'an'dan ışık alıp geleceğe yönelik fikir üretmedikçe, çalışmadıkça, bilgi üretmedikçe aciz olacaklar. Bitti. Ve diyor Allah-u Teala ve maleküm min dunillahi, sizden Allah'tan başka sizin için yoktur min veliyin, dost ve la nasirin, ve yardımcı. Şimdi bana söyler misiniz? Siz fikirlerini paylaşmadığınız bir adamla dost olabilir misiniz? Niye bazı siyasi partilerde mensup insanlar birbirlerinin dostu oluyorlar? Öteki partiye mensup olan adamlar birbirinin dostu oluyorlar. Çünkü niye? Aynı fikri paylaşıyorlar da ondan. Değil mi? Aynı ideali paylaşıyorlar. Aynı ideolojiyi paylaşıyorlar da ondan. Ha, sen Allah'la paylaşıyor musun diyor. Paylaşırsan benimle dostun olurum diyor. Yardım ederim sana. Bak bak bak bak. Bir parti iktidara geldiği zaman da hemen kendi dostunu hemen derhal ona bir makam veriyor. Onu bir yere atamaya çalışıyor. Bu ona iş bulmaya çalışıyor. Allah da diyor ki benim dostum ol, ben de senin dostun olayım da sana yardım edeyim diyor Allah-u Teala. Demek ki biz Allah'ın dostu değiliz. Şimdi çıktı burada işin meselesi, anlaşıldı mı? Burada iş ortaya çıktı. Eğer Allah bizim dostumuz olsaydı, Allah'ın dostluğunu biz alabilseydik, İslam alemi bu şekilde paramparça olmayacaktı. Bu rezalete olmayacaktı. İşte bu ayeti kerimede bunu bize vurgulamaya çalıştı Allah-u Teala. Bakınız, dikkat ediniz. Bu ayeti kerimedeki dostluk, yardım, aciz bırakma konusunu hemen bir sonraki sayfada ayeti kerimede konuyu bir yere getiriyor ama çok ilginç. Bu konuyla o konuyu ayeti birbirine bağlayınca başka bir sistem ortaya çıkacak şimdi. Diyor ki Allah-u Teala ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir. 1400 sene evvel bunu söyledi. Bakınız. Ne? Cevari, el cevari. Cevari gemi demek. Fil behri, denizde, kelle alam, dağlar gibi. Denizdeki gemilerin, dağlar gibi gemilerin yüzmesi benim ayetimdir diyor. Ayet burada kanunum demektir. Kanun, tabiat kanunu. Neyi ifade etti burada şimdi? Bunu anlasalardı bu din adamları veyahut da daha evvel bu anlaşılsaydı. Allah-u Teala teknolojiyi anlatıyor. Teknolojiyi. Ders veriyor şimdi. Gemi teknolojisini anlatıyor. Ben sana böyle yardım ederim. Sen çalışırsan, düşüncenle çalışırsan ben sana keşif yapma, gemiyi icat etme ve denizlere hakim olma kudretini veririm. Ben böyle dostluk yaparım seninle diyor Allah-u Teala. Yoksa durup dururken ben nasıl yapacağım senin dostluğu? Şimdi görüyor musun şunu? Gemi teknolojisinden bahsediyor burada Allah-u Teala. Yani savaşların denizde yapılacağını ve Allah-u Teala kullarına bir evvelki ayeti kerimenin sonundan buraya geçiyoruz şimdi. Yardım ederim diyor. Yardım demek ki böyle oluyormuş. Allah-u Teala çalışan insanlara ilham ediyor. O insanlar da dağlar gibi gemileri denizde sürdürüyor. İşte benim kanunum budur diyor. Benim yardım edeceğim kanun budur diyor Allah-u Teala. Teknolojiyi anlatıyor burada. Bilginin teknolojiye uygulanmasını anlatıyor. Ve o gemilerin suya yüzme işini bana ait. Suya o özelliği ben verdim. Bir cisim kendi hacmi kadar su taşırır. Arşimet bulmadı bunu. Ben buldum diye değil. 1400 sene evvel Allah-u Teala bunu anlatmış burada. Geminin suya yüzeceğini söylüyor burada. Dağlar gibi demiş buna bak. Dememiş öyle küçük filikalar, kayıklar, mayıklar değil. Dağ gibi gemi yapacaksınız diyor. Bu teknolojiyi elde etmeyen bir adam başka milletlerle mücadele veremezsin diyor. Geldi Amerika nasıl dayadı gördün mü şimdi Körfez'e? Dağlar gibi gemiyi nasıl yiyordu oraya? Kim yapıyor bu işi? Allah-u Teala çalışana ben veririm diyor Allah-u Teala. Ona veriyor, o iş yapıyor adam yani. İşin realitesi bu. Bunu 1400 sene evvel burada söylemiş. Burada ders veriyor bize. Yani gemi mühendisliği fakültesinin kurulmasını 1400 sene evvel Allah ilan etmiş. Ne zaman kurulmuş bakayım? Bu ayeti okuyan adamlar bunu kurması gerekirdi o zaman. O zaman kurulması gerekirdi. İşte bu ayetleri doğru anlayan adamlar karadan gemi yürüttüler de bu İstanbul'u fethettiler. Çağ açıp çağ kapadı bu insanlar. Karadan gemi yürüttük, denizden değil. Bunu anlayan adamlar, İslam'ı doğru anlayan adamlar bu işi yapmışlar işte, becermişler. İşte burada Yüce Allah bize 1400 sene evvel diyor ki benim ayetimdendir, kanunumdandır. Ne? Denizde dağlar gibi geminin yüzme olayı. Bak şimdi ne diyor? İn yeşe Allah dilese yüskini riha. Rüzgarı durdurur. Feyadlenle revakide ala zahri. Zahri sırt demek, sırt. Denizin üstünde demek. Denizin sırtında, denizin üstünde öyle kala kalırdınız hareketsiz diyor Allah-u Teala. Ben rüzgarı durdurmayı istesem bunu yaparım diyor. Burada gemilerin hava ile çalışmasını, çalışacağını ifade ediyor. Buradaki rih kelimesini şimdi izah edeceğiz. Manayı vereyim de ondan sonra döneceğim oraya. İnne fî zâlike, işte bu olayda vardır. Le âyâtin, kanunlar vardır, ayetler vardır. Li külli sabbârin, her sabreden, mübalağa ile, ismi faildir bu, Arap gramerinde, çok çok sabreden, şekûr çok çok şükreden insanlar için burada ayetler vardır. Şimdi dönelim ayet-i kerimeyi deşifre edelim beraber. Öteki ayetlerle beraber. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, istesem ben rihi durdururum. Rih rüzgar demektir aslında Arapçada. Ama aslında rih kelimesi güç demektir. Çok ilginç bir kelime kullanıyor bu. Bu ayet-i kerime sosyal güç manasına da gelir. Nerede? 10. cüzde. Oraya gideceğim şimdi. 10. cüzde sosyal güç. Bir toplumun fertlerinin aynı ideali paylaşarak, aynı inancın peşinde koşarak bir araya gelmeleri, tevhide ulaşmalarının meydana getirdiği güce, sosyal güce rih diyor Allah. Diyeceğim buraya şimdi. Fakat rih aynı zamanda bizim bildiğimiz rüzgar. Fakat rüzgarın yaptığı işlevle alakalı bir konudur bu. Güç manasına geliyor. İşte burada buhar manasına da gelir. Geminin buharla gitmesi, o da bir rüzgar. Buhar da bir rüzgardır. O da bir havadır. Onun gücüyle gemiyi yürütme olayına söylüyor. Ve bu rih kelimesi bugün gemiyi sallayan, hareket ettiren neyse ona Allah-u Teala rih diyor, güç diyor. Tabii ki teknolojinin aşamalarına göre bu ayeti kerimeye mana vereceğiz. E tabi buharlı dönem olmadığı bir dönemde bundaki o alimler buna atom demesi, bir geminin ufak bir atom parçasıyla yürütülmesi, bunu düşünemezdi, bu mümkün değil. Efendim buharın icat edilmediği dönemde, teknolojide kullanılmadığı dönemde alimlerin buna buhar manası vermesi mümkün değil. Olacak iş değil. Ha ama biz bu teknolojiyi biliyoruz. Bu formasyonla şimdi bakıyoruz bu rih kelimesine, bu rüzgar kelimesine. Aslında güç manasından çıkartıyoruz biz bunu. Şimdi güç manasına geldiğini 10. cüzden size anlatayım. Bakınız Allah-u Teala Tevbe suresinde, pardon Enfal suresinde söylüyor bunu şimdi. Bak şimdi diyor ki ve atiullaha, Allah'a itaat edin, ve rasulehu, resulüne itaat edin, ve la tenazahu, münaza etmeyin, münakaşa etmeyin, lüzumsuz yere kavga etmeyin, fetefşelu, dağılırsınız, ve tezhebe rihukum, sizin gücünüz gider. Sosyal güçten bahsetti burada, rih kelimesini kullandı burada, o da rüzgar demek. Yani toplumun da bir rüzgarı vardır, sosyal hayatın da bir rüzgarı vardır, ama o rüzgar güç demektir. Sosyolojik güç manasına gelir. Birlik beraberliğin doğurduğu güç. İşte diyor, münazaa ederseniz, dağılırsanız o sosyal gücünüz gider diyor Allah-u Teala. 1400 sene evvel bunu söylemiş. Toplumların gücünden bahsediyor, sosyal gücünden bahsediyor ve bu gücü nelerin ortadan kaldıracağını söylüyor. Bölünmelerin, kavgaların, çekişmelerin bu sosyal gücü ortadan kaldıracağını söylüyor. Burada rihin manası bu. Rüzgarınız gider. Ne demek rüzgarınız gider? Yani gücünüz gider. Aslında bakınız, bu sosyal gücün rüzgar denmesinin bir sebebi var. Güçlü olan milletler dünyada bir rüzgar estirir. Anlıyor musunuz? Herkes ondan bahseder. Öyle değil mi? O bir rüzgardır o. O bir kültür rüzgarıdır o. O bir güç rüzgarıdır o. O bir teknoloji rüzgarıdır o. İşte Allah-u Teala diyor ki işte bölünmeler toplumsal rüzgarı, toplumsal gücü öldürür diyor. Bunu 1400 sene evvel söylemiş. Kur'an söylemiş. Ben söylemiyorum. Ha ben deşifre ediyorum size. Demek ki burada rih kelimesi güç manasına geliyor, sosyal güç. Buradaki rih teknolojik güç. Bak. Bu kadar arada mesela bu 25. cüzde, bu 10. cüzde. Demek arada 15 cüz sonra burada sosyal güçten bahsetmiş, burada teknolojik güçten bahsetmiş. Ha diyor ki Allah-u Teala, ben dilesem o rüzgarı durdururum, siz o denizin üzerinde dona kalırsınız, orada hareket etmez hale gelirsiniz diyor Allah-u Teala. Yani ne zannediyorsunuz? Böylece burada Allah-u Teala kendi yarattığı tabiat kanunlarındaki değişim olgusunu anlatıyor. Anlıyor musunuz? Demek ki teknolojik gücü alırsam diyor bir toplumdan, o dona kalır diyor. Orada olduğu gibi kalır diyor. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. O teknolojik güce sahip olan insanlar senin etrafını sarar, seni kelepçeye vurur, istediğini sana yapar, dona kalırsın diyor. Bu gücü ben alırım diyor Allah-u Teala, senden istersem. Bir istek meselesi var burada. İnne fî zâlike le âyâtin, işte bunlar ayetlerdir. Likülli sabbârin, her çok çok sabreden kavim için. Ne demek sabreden kavim için? Sabır kelimesi ne manaya geliyor burada? Bunu daha evvel anlatmıştım. Şimdi yeni gelenler için söylüyorum. Sabır kelimesi gayret demektir. Hareket demektir. Problemi çözmek demektir. Bir insanın başına bir bela geldiği zaman da o belanın altında ezilmeyecek. Pasifize olmayacak. Bize öyle anlatırlar sabır. Sabır o değil. Sabır hareket demek, gayret demek. O belayı göğüslemek demek, onu çözüme ulaştırmak demek. Burada işte sabbarın manası bu. Her çalışan, her gayret eden adam için bunlar ayettir diyor Allah. Millet için. Ama bakınız öyle bir kelime kullanıyor burada ki, Arapça işte Ramazan bunu anlıyor. Sabbar kelimesini kullanıyor. Halbuki sabır, sabir demesi gerekirdi. Likülli sabirin demesi lazımdı. Ama sabbar dedi, çok çok çalışan, çok çok gayret eden. İşte Arapçanın manası bu. İşte Arapçayı onun için biz meal vermemiz mümkün değil. Kolay kolay, eksiksiz. Olacak iş değil. Ha. Demek ki çalışmak değil, çok da değil, o da yetmiyor. Daha çok. Çok çok. Müslüman çok çok çalışacak. Sadece çok değil. Herkes çalışıyor. Çok herkes yapıyor. Hani diyoruz ya, daha iyi iyinin düşmanıdır. Daha çok çalışan, çok çalışanın üstündedir. Bu bir realitedir. Şekur. Şekur da burada gene mübalağa ile ismi fail deriz biz buna. Bu Arapça gramerin bir ismi. Sizinle alakası yok. Efendim? Çok çok şükreden. Ne demek? Şükür kelimesinin manası ne demek biliyor musun? Nimetin değerini bilmek demek. Sahip olduğu, Allah'ın kendisine vermiş olduğu değerin kıymetini bileceksin. O kıymeti, o nimetin değerini bilmeyen adamdan alır mı diyorlar. Yani affedersiniz, şimdi bunu kendinize uygulayınız. İş veren olan bir adam, çalıştırdığı bir insan, kendi çalıştırdığı işinde o yemek yediği o işin kıymetini bilmezse, değerini bilmezse, korumazsa, o işi yaşatır mısın sen orada? Alırsın elinden o nimeti, ver buraya, bırak, başkasını getireceğim dersin. Doğru kullan bu işi de, demez misin sen? Burada yemek yiyoruz burada, millet yemek yiyor bu işte, bu fabrikada. Bunu doğru kullanacaksın, gözün gibi bakacaksın ona, değil mi? İşçi içinde budur. İşçiye de gözü gibi bakacak işveren. İşçi de çalıştığı işe gözü gibi bakacak. İşte şekürün manası bu. Allah'ın sana verdiği nimetlerin kıymetini bilmesen alırım onu senden diyorlardı. Alırım onu, bir başkasına veririm onu ya. İşten çıkartırım seni diyor Allah-u Teala. Çıkarttı işte bu İslam alemini işten. Allah-u Teala bu İslam alemini işten çıkarttı. Çünkü değerini bilemedi verdiği nimetin. Dünya hükmediyordu. Bu İslam alemi dünya hükmediyordu. Arkadan vurdular bizi sonra Araplar. Ya. Öyle birbirinize düşersiniz. Arkadan vurur musunuz? Aha işte şimdi yapacağım. Yap bakayım şimdi. Ha bak nasıl ederler adamı bak. Kaç gündür dünya konuşuyor bu işleri. Ha bana anlatın bakayım. Utanıyorum. Kanıma dokunuyor. Kanıma dokunuyor. Kur'an'ın da kanına dokunuyor. Evet. Kıymeti bilmezsen sana verdiğim otoritenin, siyasi gücün, siyasi nimetin, bu bilginin değerini bilmezsen, şekürün manası bu. Ha, şekür anlatıyorum size. Bu bitmez. Bu şekür bitmez. Kur'an'a dalarsak biteceği yok. Ama şekürün manasını anladınız yani. İnsana bir şey teslim edildi mi, bir emanet, onun değerini bileceksin. Aklı verdi bize Allah-u Teala. Aklın şükrünü bilmiyoruz çünkü aklı kullanmıyoruz. Ya Allah'ın sana verdiği aleti niye doğru düz kullanmıyoruz? Ya teslim ediyorsun işveren olarak işçiye bir aleti, kırıp döküveriyorsun sana. Yahu kardeşim, bunu sana emanet olarak verdik. Çalış işte, buna para kazanacaksın da, yiyeceksin de. Ya bu aklı sana verdim diyor Allah-u Teala. Doğru kullansana bunu. Bunu niye şeytanlaştırıyorsun? Ya alırım bunu senden diyor Allah-u Teala. Ve böyle akılsız bir toplum haline gelirsin. Şimdi biz öyle akılsız, deli gibi dolaşıyoruz, sarhoş gibi dolaşıyoruz. Kıyamete görüyor musunuz? Sarhoş. İslam alemi şu anda sarhoş. Öyle diyor Hac suresinin ikinci ayetinde. Ben demiyorum Allah-u Teala. Kıyamet geldiği zaman insanları sarhoş gibi göreceksiniz. Öteye beri böyle yıkılıyor, düşüyor, kalkıyor. Ha bu ki sarhoş, alkol almadılar diyor Allah-u Teala. Alkolsüz sarhoş. İslam alemi alkolsüz sarhoş olmuş çünkü aklını kullanmıyor. Beynini kullanmıyor. Beynini. Bu Allah'ın, bu nimetinin şükrünü bileceksin daha şükrü. Bu emanet, dünyanın en büyük değeri akıldır. Dünyanın en büyük değeri, Allah'ın yarattığı en büyük değer akıldır. Akıl olmasa bu Kur'an olmaz burada. Benim aklım olmasa bu Kur'an anlayamam. Ne gariptir ki İslam alemi akıl mı vahiy mi diye çatıştırmışlar, İslam alemini mahvetmiş. Olacak iş mi bu? Neyse, derdimiz fazla. Ama bu ayeti kerimeler öyle bizi duygulandırıyor, öyle bizi deşifre ediyor ki bizi böyle kalbimizden yakalıyor, bizi sarsıyor bizi böyle. efendim ne yapayım, ben de size anlatıyorum, böyle yarı buçuk ancak anlatabiliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, işte bu teknoloji çalışan ve bunun değerini bilen adama ben bunu veririm diyor Allah-u Teala. Bunlar benim ayetlerimdir. Aklını kullanamayan bir adam, bu verdiğim nimetin değerini bilmeyen adama ben bu nimeti vermem. Kullanmasını bileceksin diyor Allah-u Teala. İşte arkadaşlar, bana kalırsa dünyanın en büyük nimeti akıl olduğuna göre, ikinci nimeti imandır. Çünkü aklı olmayanın imanı olmaz, aklı olmayanın vahyi olmaz, Kur'an'ı olmaz, dini olmaz. Temel değer akıldır, temel değer. Onun kıymetini bilemiyoruz biz. Kıymetini bilemeyince akılsızlık yapıyoruz. Böyle aklı başında olmayan bir sürü insan dolaşıp duruyor sokaklarda. Zannediyor ki akıl. Allah-u Teala diyor delidir ya, hayvandır diyor ya, dört bacaklı hayvandır diyor ya. Eşektir diyor ya. Aklını kullanamayan adam eşektir diyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Ev yubikuhunne bima kesebu ve yafu an kesir. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada küçük bir ayet vermiş. Bu küçük bir ayetin içerisinde iki önemli konu koymuş. Bunlar sanki birbirlerine çok tezatlı gibi gözüküyor ama değil. Bu iki bölüm. Birinci bölümde diyor ki ev yubikuhunne bima kesebu. İşlediklerinizden, yaptıklarınızdan dolayı ben sizi helak edebilirim diyor Allah-u Teala. Öyle ters işleri yapıyorsunuz ki dünyada diyor Allah-u Teala, ey kulum, o kadar yanlış işleri yapıyorsunuz ki istesem sizi helak ederim. Ama dikkat et, benim helakim benden değil, bir makese bu. Bir sebebiye deriz biz buna Arapça'da. Bunu izah etmeden nasıl namazda okuyacaksın onu ki? Türkçe. Bir takım beyinsizler söylüyor ya, Türkçe ibadet yapılacak. Bir namazı da vermeyle bize ya. Olacak işte. Bir makese bu. Bir orada sebebiye demektir. Yaptığından dolayı, senin yaptığından dolayı helak ederim seni diyor Allah-u Teala. Benim yaptığımdan da, benim istediğim için değil. Senin istediğin için, senin yaptığından dolayı helak ederim seni. Öyle işleri yapıyorsunuz ki helaka layıksınız. Çok kötü işler yapıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ama ben Allah'ım veya fu an kesir. Çoğundan vazgeçiyorum diyor Allah-u Teala. Hatalarınızın çoğunu görmüyorum. Veya fu görmemezlikten gelmek, affetmek, kapamak manasına gelir. An kesirin bir çoğunu. Kesirin, oradaki in bir demektir o, nekiredir. Bir çoğundan vazgeçiyorum. Şimdi burada Allah-u Teala bir değerler sistemi koydu. Yani toplumsal hayatın temellerini koydu. Nedir bu temel kanunlarından biri bu ayeti kerimede? Birincisi, yapılan hatalara nasıl tavır takınacağımız. Allah kendi tavrını anlatıyor ki bize diyor ki ben böyle tavır takınıyorum. Bu benim sünnetimdir. Sen de öyle tavır takın demektir bize. Nedir o zaman? O zaman diyor ki Allah-u Teala, ben istesem helak ederim sizi. Yaptıklarınızdan dolayı. Ama ben pek çoğunu görmemezlikten geliyorum. Ha, burada şu çıkıyor arkadaşlar. Aslında yapılan hataya denk aşağı gelecek. Şu aşağıdaki ayetlerde var. Denk bir ceza vermek Allah diyor normaldir diyor. Bu ayeti söylüyorum. Bugün gelemeyiz oraya, belki de gelemeyiz. Fakat üstün olan nedir diyor, üstün. Normali yapılan hataya denk bir ceza vermektir. Ama üstün olanı nedir diye bakarsak affetmektir diyor. Af ceza vermekten daha üstündür diyor. Nerede söyledi bunu hoca efendi? Böyle burada öyle bir şey var mı burada? Orada bir şey yok. O zaman gideceğiz ikinci cüze. İkinci cüzün sondan dördüncü sayfasının son ayeti. Anlaşıldı mı? Orada bunu söyleyecek şimdi bak. Bak şimdi. Burada kadın karı ile koca arasındaki ilişkilerden bahsediyor da Allah. Bir takım boşanma davasından bahsediyor filan da. Mehiri devreye sokuyor da. Şimdi onları anlatmayacağım size. Ayetin başından anlayacağım da ne geçiyor ayetin içinde onu söylüyorum size de. Fakat en sona şöyle söylüyorum. Ve en tafu agrabu littakva. İşte burada söyledi. Affederseniz bu takvaya daha yakındır diyor. Gördün mü şimdi? Affetmek takvaya en yakın bir davranıştır. En güzel bir davranıştır affetme. Gördünüz mü şimdi? Ben demedim bunu. Burada ayet Allah söylüyor onu. Bize söylüyor onu. Karı koca arasındaki ilişkilerde senin diyor tamam mehiri alacaksın ama diyor mehirden bahsediyor orada yukarılarda. Bağışlarsan diyor, affedersen diyor, almazsan diyor onu, bu takvaya en yakın olandır diyor. Affetmek sosyal hayattaki takva, toplumun bağışıklık sistemini en güzel yaşatan şey suçları affetmektir diyor Allah-u Teala. Bu değeri 1400 sene evvel haykırmış. Dünya hukukunun temeli bu. İşte bunu söylüyor. Devlete düşen, insanlara düşen, komşuya düşen, kocaya düşen, kadınına düşen, hanıma düşen affetmektir. Kocası serkeşlik yaptı biraz. Affedeceksin mi? Geçenlerde bir kadın geldi, işte onu söyledim ona. Uyguladık biz bunu yani. Bu ayeti. Demek ki şimdi burada diyor ki Allah-u Teala ben birçoğunu affederim. Benim affetmek sanatımdır diyor Allah-u Teala. Ben kahhar sıfatım çok azdır Kur'an'da diyor. Harika Kur'an-ı Kerim aç bakın Allah'ın kahhar sıfatı çok az yerde geçer. Züntikam sıfatı çok az geçer. İntikam sıfatı. Çok az. Ama affetme sıfatı çok geçer. En az 300 tane ayet vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bu konu. Ve gidiyoruz 9. cüze. Orada bakalım ne diyor şimdi. Öyle ya, kafadan saçmalama yok. Bu din konuşuyoruz burada ki çok ağır bir olaydır. Bak şimdi burada ne diyor benim peygamberime. Diyor ki Allah-u Teala. Ve in ted'uhum ilel huda la yesma'u. Ey peygamberim. Sen o insanları doğru yola çevirirsen seni dinlemezler. Seni dinlemeyecekler. Ve terahum yenzurune. Bakıyorsun ki onlar sana bakıyorlar. Görüyorsun ki onlar sana bakıyorlar. Ve hum la yubsurun. Seni görmüyorlar. Bakıyorsun ama seni görmüyor. Diyor. Ya böyle adama ne yapacaksın? Bir peygamber konuşuyor, dinlemiyor. Olacak iş mi? Bakıyor ona, görmüyor onu yani. Adam saymıyor onu yani. Karşısına adam olarak almıyor. Akabinde Allah şöyle bir emir veriyor peygamberimize. Huzil affe. Ya Muhammed sen affı seç. Sen onların o şeylerine takılma. Aldırış etme sen onları. Affet onları. Ve'mur bil urfi. İyi örf olanı emret. Ve ağrılanır cahilin. Cahillerden yüz çevir. Demek ki alınması gereken şey nedir? Aftır diyorlar. Öyle kullanıyor tabiri burada Allah. Seçeceğin şey nedir? Sepette bir sürü şey var. Ceza verebilirsin, kavga edebilirsin, münakaşa edebilirsin, terk edebilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diyor Allah-u Teala. Ama onların içerisinde seçecek olan şey ya Muhammed sen affı seç. Ona. Demek ki daima Allah'ın bu emrini yerine getireceğiz. İşte peygamberin sünneti de budur. Daima affı seçerdi. Biz de affı seçeceğiz. Çocuklarımızın yaramazlıklarını zaman affedeceğiz. Ama terbiye etmeyeceğiz manasına değil. Hanımını affedeceksin. Toplumdaki komşun sana bir yanlış yapmıştır affedeceksin. Affı seçmeyi emretti Allah 1400 sene evvel. Ok. Var mı daha buna başka itiraz? Affetmek bu. Şimdi burada da diyor ki Allah-u Teala affı ayrı bir zaman başka bir konu olarak ele alınabilir. Diyor ki Allah-u Teala veya affu an kesir. Ben pek çok şeyi görmemezlikten geliyorum sizin. Düzeleceğinizi bekliyorum. Kur'an-ı Kerim'in en büyük politikası beklentidir. Bugün modern eğitimde eğitimin böyle bir domates ekme gibi bir ayda ekip domatesi sonra bir ay sonra ürün alma olmadığını, eğitimin zor bir iş olduğunu, büyük zaman aldığını kabul eder bütün dünya eğitimcileri ve bir kavram oluşturdular. Bu kavram da beklenti kavramıdır. Bunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim söylemiş. Ben bunları talebelere anlatıyorum sınıfta. Ayetlerini yazıyorum tahtaya. Nasıl beklenti olacak? Din adamı sabırsız olmayacak. Anlattığı attığın tohumu hemen göreceğin diye bir olay yok yani. Bekleyeceksin 10 sene, 15 sene sonra o insan hidayete girecek. Halid bin Velid'i peygamberimiz 10 küsür sene bekledi. Hiçbir zaman aleyhine konuşmadı. Uhud savaşını bize o kaybettirdi. En büyük İslam düşmanıydı. İşte o beklentidir ki geldi o Halid bin Velid Müslüman oldu. Onun için biz kimseyle kavga etmeyecek din adamı sabırlı olacak. Daima o insanların değişebileceği kanaatini besleyecek Kur'an-ı Kerim'e göre. Anladın mı şimdi? İşte Allah-u Teala da onun için bekliyor bizim doğru yola gelmemizi de onun için pek çok şeyimizi görmemezlikten geliyor. Çünkü değişme ihtimalimiz var. İnsanoğlu değişebilir, kalbine bakarsın bir hidayet nuru düşer, bir fikir kapar bir yerden, tik diye dönüverir. İşte ha o değişim olayını beklediği için, onun için ben diyor size zulmetmiyorum. Bu çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Ben sizi kahretmiyorum, sizi yok etmiyorum. Yanlış davranışlarınızdan dolayı, yaptıklarınızdan dolayı. Ama ben beklenti içerisindeyim. Kullarım bana dönecek. Bu evden çıktı gitti ama annesine babasına dönecek. Yaratanına dönecek bu insan diye onu bekliyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi bundan sonraki ayeti kerimeyi özel bir gruba tahsis ediyor Yüce Allah. Bundan sonraki ayeti diyor ki ve ya'leme allazine yucadilune fi ayatina, benim ayetlerime karşı mücadele verenler bilsinler. Neyi? Ma lehum min mahis. Kaçacakları hiçbir yer yoktur. Sığınacakları hiçbir yer yoktur. Niye bir emir veriyor Allah-u Teala? Yani bir konuyu izah ediyor. Buradaki değerli kardeşlerim, yücadelûne fî âyâtina, benim ayetlerimle mücadele edenler diyor. Buradaki mücadele menfi manada mücadele. Benim ayetlerimle mücadelenin insanların sığınacağı hiçbir yer yoktur. Değerli kardeşlerim, şimdi bu mücadele kavramı Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Bunlardan bir tanesi Hac suresinin 3. ayeti, demiştim onu size uzun bir zaman evvel. Bir tanesi yine Hac suresinin 8. ayeti. Bir tanesi Keyif suresinde var. Yani bu ayeti kerimelerden çok var Kur'an-ı Kerim'de. Hac suresinin 3. ayeti kerimesindeki iki manaya geliyor. Hem lehinde mücadele etmek hem aleyhinde mücadele etmek manasına geliyor. Ve minen nâsi men yücadilü fillâhi bi gayri ilmin ve yettebi'u külle şeytanin merit diyorlar Allah-u Teala. O ayette bilgisiz, bilmeden, ilim olmadan benim ayetlerim hakkında mücadele verenler lanetlenmiş, kovulmuş şeytana tabi olur diyor. Ha, şunu bileceksiniz. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele vermek şeytanla ortaklık yapmaktır. İşbirliği yapmaktır. Şeytana tabi olmaktır. Bunun için kaçacak yerin yok yani. Seni şeytan kurtaramaz, öyle söylüyor. İbrahim suresinde diyor ki şeytan, şimdi ben sizi kurtaramam. Mümkün değil. Bu mümkün değil diyor şeytan orada. Allah sizi çağırdı, ben de çağırdım. Bana geldiniz, Allah'a gitmediniz. Şimdi benim hiçbir gücüm yok. Benim hiçbir gücüm yok diyor Allah. Şeytan orada. Dolayısıyla şeytana tabi olanın Allah'ın azabından kaçacağı hiçbir yer yoktur. Yalnız burada söylemedi. Benim ayetlerim hakkında mücadele veren dedi. Ama neyle mücadele veren demedi. Orada Hac suresinin 3. ayeti kerimesinde bir gayri ilmin dedi. Bilgisizce, cehaletle. Cehaletle benim hakkımda, lehimde ve aleyhimde mücadele veremezsin diyor Allah-u Teala. Lehinde de olsa, ilimsiz beni müdafaa etme diyor Allah-u Teala. Allah'ı müdafaa etmenin yolu bilgidir diyor. Bak şimdi, eğer Allah'ı müdafaa ediyorsan. Yok eğer Allah'ın aleyhine mücadele veriyorsan, ki o ayet iki manaya da açıktır. O zaman bilen bir adam olsaydın zaten benim ayetlerim hakkında mücadele vermezdin aleyhinde. Bilmediğin için bu işi yapıyorsun. Ha, bilmeyen bir adamın gideceği yerde şeytandır diyor. Orada söylüyor onu. Sonra dönüyor Allah-u Teala, aradan 5 ayet sonra tekrar bir daha gündeme getiriyor onu. Ve minen nâsi men yücadilü fillâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîrin diyor orada. Bu sefer mücadele metodolojisinde 3 unsur sayıyor. 1- ilim, 2- rehber, 3- aydınlatıcı kutsal kitap. Bu bilgilere sahip olmayan bir adamın mücadele yapma hakkı yoktur diyor. Orada söylüyor bunu Allah-u Teala. Ha, demek ki ne oldu şimdi? Şu çıkıyor ortaya. Bilgi, bilimsel bilgi, tabiat bilimleri bilgisi, rehber, yani peygamber, 3 ve kitap, kutsal kitap. Bu 3 tane grup bir araya geldiği zaman insan mükemmel oluyor ve mücadele verme hakkına sahip oluyor. Cahil bir adam İslam'ı müdafaa etmeye kalkarsa insanları yoldan çıkarır. İnsanları dine düşman yapar. Bilmeyen adam böyle olur. Bilmeyen adam müdafaa ediyorum diye yıkar. Nereye balta vurduğunu bilmez. Neyi müdafaa ettiğini ve neyi savunduğunu, neye düşmanlık yaptığını farkında değil cahil adam diyor. E yıkarsan şeytana gidersin sen. Bırak dursun orada. Bırak ben kendim müdafaa ederim diyor Allah-u Teala. Bırak. Aha, demek ki en büyük mücadele, en büyük sanat eğitimdir, bilgidir, öğretim olayıdır. Buradan çıkıyor. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, bilsinler ki benim ayetlerim hakkında mücadele verenlerin sığınacağı bir yer yoktur. Öyleyse değerli kardeşim, bilgi en güzel sığınaktır. İnsanı azaptan, kötü tesirlerden koruyan bilgidir. Anlıyor musunuz? Bunu buradan çıkarttık yani. Buradan çıkıyor. Bu ayet-i kerime böyle deşifre edilecek. Ve Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimeye geldi. Ezan okundu mu? Fema utitum min şeyin. Size ne verildiyse bu dünyada, femetâul hayâti dünya. Dünya hayatının menfaatidir. Dünya hayatının faydasıdır diyor. Meta'dır diyor Allah-u Teala. Ve mâ indallâhi, Allah'ın katında olan hayrun daha iyidir. Ve ebka daha devamlıdır, daha bakidir, daha sürelidir. Lillezîne âmenû ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala kimlerin iyi yakalayacağını, kimlerin daha baki, daha kalıcı, daha süreli olanı yakalayacağının sıfatlarını anlatacak bundan sonraki ayetlerde. Biz bu konuyu alalım el, ama bu ayetler hep birbirine bağlanacak. Gelecek hafta inşallah ta aşağı kadar birkaç ayet böyle devam edecek. Yani Allah-u Teala iyi, daha iyi yakalayan adam, daha kalıcı bir işi yakalayan adamın eylemini anlatacak. Nedir bu eylemler diye bize deşifre edecek. Fakat biz şimdi bu ayeti kerimenin manasını verdik. O mana üzerinde biraz uğraşalım. Diyor ki Allah-u Teala, فَمَا اُوْت۪يتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Şeyin kelimesini kullanır burada. Şey, biz şeyi kullanırız ya, şey Arapçadır yani. Şey, genel olan konularda Allah böyle kullanır. Yani herhangi bir nimeti saymıyor. Allah'ın bize verdiği sonsuz nimetlerin burada bir kelimeyle ifadesini yapıyor şimdi. Nasıl söyleyecek bunu? Bunun mealini vermek kolay değil işte. Sayamayacağın nimetleri burada sayman lazım. Şeyi de kullanmayacaksın çünkü o Arapça, meal veriyorsun. O da Arapça, şeyi de kullanamazsın. Anlıyorsun değil mi? Ramazan anlıyor, gülüyor. Çünkü benim ne dediğimi çok güzel anlıyor çünkü Arapça biliyor. Siz de anlıyorsunuz da ben anladığınızı gözünüzden anlıyorum. Ama o Arapça bildiği için ne ifade ediyorsun? Şey kelimesini kullanma da bakayım, bir Türkçe yap bakayım, hadi bak. Adamın alnını karıştırırlar. Bakın buradaki şey ne ifade ediyor bak. Şeyi söyleyeyim size, gidelim oraya bakın. İbrahim suresinde. Bak, evet. Şeyin manasını vereyim size şimdi. Kur'an bambaşka bir kitap. Bayraktar'ın kafası yetmez ki bunu anlatma. Diyor ki Allah-u Teala. Ve âtâküm. Size verdim. Min külli mâ se'eltumû. Her istediğiniz şeyi. Ve in ta'uddû ni'metallâhi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız. La tuhsuha. O nimetleri sayamazsınız. Buyur şimdi. Buyur. İşte burada min şeyin dedi. Sayamayacağın nimetler işte. O şey kelimesini kullanmakla Allah-u Teala orayı bitirdi. Şimdi bu ayeti kerimeyi gelecek hafta bundan başlayarak deşifre ederiz onu. Aşağıdaki ayetler çünkü buna bağlı. Onlarla beraber bu işi yapacağız, sürdüreceğiz inşallah. Öyle denk geldi. Tam güzel bir denk oldu burası. Bugün ne anlattık? Bugün şunu anlattık arkadaşlar. Allah-u Teala dedi ki 31. ayette Şura suresinin, siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah'tan başka sizin ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız var. Dedi ilk ayette. Sonra döndü arkada dedi ki benim ayetlerimdendir, Allah'ın ayetlerindendir o denizde yüzen dağlar gibi gemiler. Burada suyun Arşimet kanunu dediğimiz olay var ya fizikte. Bu Arşimet kanunu Allah-u Teala çok eski söyledi. Hazreti Nuh bunu tatbik etti. İlk defa geminin batmadığını, bir cismin kendi hacmi kadar su taşırdığı konusunu, onun için suyun üstünde durduğu konusunu biliyorsunuz. Arşimet kanunu Allah-u Teala burada bahsediyor. Bu geminin yürümesinden kasıt dağlar kadar gemi, dağ kelimesini kullandı. Dağ gibi gemi yapılacağını, daha hala Allah-u Teala'nın burada söylediği gemiler daha yapılmadı, yapılacak. Daha yapılmadı. Dağ gibi gemi daha yapılmadı. O bakma 6. filonun gemisi daha dağ değil. Daha dağ olacak. Dolayısıyla insanlar öyle gemi yapacaklar ki bu dünya karadan taşacaklar da deniz üzerinde yaptıkları gemilerde yaşayacaklar. Hayatlarını orada sürdürecekler arkadaşlar. Bu olacak. Bunlar olacak. Ama bunu Allah-u Teala bu gemi teknolojisini burada bahsediyor. Eğer bir insan, bir toplum, başka bir topluma karşı mücadele verecekse bu deniz teknolojisiyle olacaktır diyor Allah-u Teala. Gemi teknolojisi orada. Bunu burada söylüyor. Ve rih kelimesinden bahsetti, güç kelimesinden bahsetti. Ve buradaki buhar gücünden bahsettik. İşte elektrik gücünden bahsettik. Ve atom gücünden bahsettik. Bu rih kelimesinin sosyal bir güç olduğundan da bahsettik filan filan dedik. Ve çalışan insanlar için ve nimetin değerini bilen insanlar için bunda ayet vardı dedi Allah-u Teala. Ben istesem sizi kahrederim, mahvederim yaptıklarınızdan dolayı ama ben sizi mahvetmiyorum diyor Allah-u Teala. Sizin çok şeyinizi affediyorum ve burada bize bir